الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرين فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. مخي غسلور أصول دا خذ دفارا ذكر شو یعنی خدا بد اخلاق شوا اغی خبر نمانلا پسادی شوا نتبست که اول نمبر فائزو هن نصیحت ورتوکا تقریر ورتوکا بیان ورتوکا مسائل ورتو بیان کا کپده ونشوا نبیا وحجرو هن اغدویر نمبر حجرت دیوکا زانتی خفک اللہ تکلمہا و اللہ تجامعہا جمع ور سرم پیدا. او درین نمبر وزربو ہننا کپدائی منشوانو بیاور سر وحل وقا کدی سر سید شوا نفلا تبغو علیہن سبیلا بللار ملٹا و بست خلار شدید کپا دیم سیٹ نشوا نو دا پلار کرے ولیگا تلاقوی مو ویلیگا تپو سے مکو اپل زرگی صبر کسور دی. کسام شوا پکپل براشی کسام نشوا دریم گڑی ونیسا منصفان آغیتا با اپل رشتدار خبرو کی آلک بندل تپوی کی جوڑ جاڑے براشی کداو ونشوا جوڑے نرات لو نو بیار طلاق ناکو نور سنیشتے. وستدی زینا اغاخر کی ذکر شو چی دا اوامر سوک نمانی دا ایول اس مسائل پرون ذکر شو. اول نمبر عبادت دیو اللہ وکا دویم شرک مجو کوا اللہ سر اشتدار مجو روا درے مور افلار سر خیگرا سلوران فلوانو سرا تنظم یتیمانانو سرا اشپغم مسکنانو سرا وم نزده گاوندی او اتم لری گاوندی او نهم رفیق حیات او لسم مسافر او یو لسم نوکر. وی کدادی و نکرد دین مخالف شین و مختال و فخوری تدیو حقون تانا دا کول حق سوک ندا که سوک متکبری نو مختال او فخور شوی. نو دغا مختال او فخور سوک دی دا غیر تفصیل واسمه فتا گئی. فخورا چکل عزیزه که تودره دی وقف دی وکو نو دا ولو که غنتی نون را غده دی نو دا بیا نویره کی گی لگتا سی ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وجکل روان تلاوت کی بے وسر دانون راخلا ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أغكسان تغب خلقي أو نور خلق تم دبخل حكم كي ترغيب والكي تبسي بيزاي ملقوا جمعتنو كي موركوا مدارس لموركوا غربانان لموركوا نور خلقتهم در دعوت ورقی ویکتمون ما آتاهم اللہ او پتی حغس چی اللہ تعالی دیول ورکڑی دی من فضلیه دخل فضلنا اللہ رب العزت والحرس ورکڑی دی مال دولت ورکڑی دی اولاد ورکڑی دی او دام بیا داری بوجود پتول که اسپک خلق وزئی تپوستی و که علک سنگ چل ده کارمار سنگ ده دا بس پک خلق و دهی و ایس هم نشته اکثر گالو والا دا خبره گئی دی موزین والا نا تپوست و گی سار نا مخام پوری و گرده دم خو پینزر و پیمی وی نده کری علک الحمدلله وای اللہ شکر ده اللہ سزمان اسیب کری کری و مال اللہ را کری دی دا موایا سپک اخلا مقود و دا اللہ نعمتون دیوی الحمدللہ علماء کرام ذکر کئی چی دا دی زینا مانا حاگا دا حاگا کسان تی مراد دی چی ٹک دا پا ظاہر باندی دا مال بارا کی دے خو دا دی مال سرا سرا آ کسان چی علم کوی او بلت نخی پا دی باندی بخل کی یو روایت ور تیاد دی قرآن لگا ترجمه ور تیاد دا بلت دا غی بیان نکی نده هم دا دینا مراد دی حضیفا رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تی مسند احمد والا ذکر کرے رہے ابن ابی شیبہ کی ذکر کرے رہے تفسیر قرطبی آغا ہم ذکر کرے رہے فرمائی چی منافق سوک دے وی الَّذی یصف العلم ولا یعمل به آغا سڑے چی آغا علم بیانی خوب اقبل فی عمل نکی سور نساء دا احکامات تول ختم شو ما بیان کلو تاسو واوریدل خوجی پا دیبان لی ماو تا عمل ونکونو منافقانو کی بحساب شو نو دین مراد هر علم دے چی علم بیانی عمل پی نکی یا علم ورسر دے خوبلتے نکی سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغفمی ویحالا للعلم لیس لی دنیا من شیئن وإذا آياتك إمام دا علم بارکی دے دنیا بارکی دے سا تعلق نشت دے فحدیث دا نسائی کی او حدیث دے آغا فرمائی جی عن ابی الاحوص آغا دخفل پلار نازک نقل کئی عن ابی قال دا فرمائی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صوب دونا فقال نبی علیہ السلام وردویل تا صحابی راگے نبی علیہ السلام قالا قداسی کپڑی اغسطی دی چاگا زریدی اگر دیری زریدی نبی علیہ السلام وردو فرمائل علک مالن وی آیا استاد فرمال شیکن اگر توی نعم یا رسول اللہ نبی علیہ السلام وردو فرمائی من ای المال کم مال در سرد سری در سرام در صحابی وردوی قد آتانی اللہ من الابل والبقر والغنم والخیل ویما سراغو خان هم دی وغانی هم دی گڑی بزی هم دی اللہ تعالی را لحر سرا کری دی نبی علیہ السلام ورد فرمائی وی فیدا اتاک اللہ مالا فلیورا علیک الله تعالی مال درکړی دی نو پتا باندې دی هغه وخکاری هغه دی پتا باندې کار چې دی کپرو ته دی وګوره او چې مال دومره مال الله را کړی دی نو فلیرا اثر نعمت الله علیک و کرامته الله پتا باندې دا نعمتونه کړی دی نو پتا دی کار چې کنا ته زړو کپړو چې ګرځي الله تعالی مال درکړی دی او تا پښله دلو کاوړو کې ګرځي بخیل دي ځان نه جوړ کړي راشه مکه الله مال در کړي دي ځان لا په مړه پیټه باندې روټي خورا اسه مرګي د ولګي نه ځان وجني سخوري نه او دې سخوري یو زبادي یو د کیس روټي راغستي هغه باندې گزاره کوي ټیک دا موږ وايي کا مدرسې نه ورکه وي چې راشه 15 روپۍ دي او زبر دو روپو دا روٹه اخرم دا دری بچر تیو غریب دی غلب ورکا ما ٹک دا پا غلب هم نورکی پا زان ما دی هم نکوری پا زان تا بایی تا غرزه دا چه مکوا نبامی اللذین آکسان یبخلونا چاگا بخل کئی و یأمرون الناس بالبخلی حکم کئی خلقو تا پا بخل سرام نور خلقو تا پا بخل سرام حکم کئی ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلی او پتی اغشی اللہ تعالی ورکڑی دی دیوتا دخفل فضلنا نور خلق تا دا هم دا حکم کئی امر کئی یا یو علیم دے ملاتی مراد دے جاگا پخفل هم بخیل دے مسالی نبیانی خوشی کل تا بیان شروع کنو دا بتا تا وی وی گزارا کوا دیر سختی مسلی ما بیانا و دغ بخیل ملا فقفل تال اللہ علم در کرده نو نور تو خایا نو داب نور تهم نخی او نور بهم ده مسلونا منخی وی سختی مسلی ما کوا دا خلق بخفشی وی خلق دی شل زل خفشی خوز بدیو اللہ بیان کم اللہ ما تصوی داغی بیان بکم بیا برمائی وآتدنا للکافرین عذابا مهینا او مونگا تیر کرده دا کافرانو دا فاراس فکون که عذاب وی دا دنیا کی خود عشانتی بخیل گرده دو پخی والا گرده دو چلولی ونو اللہ وی دنیا کی تا تا دا نور خلق فکر کرده دون آخرت کی بزتا لدا سی سزا درکما چه تب پاغی باندی سپکشی یو ده کفر کفر ده عقیدی کفر ده بل ده ده عمل کفر نو دلتا مخی تی ده کم کفر ذکر شو ده ده عمل کفر ده یعنی بخیل و عملی کافر و اغا عقیده برابر و خنور پا کامات و من ده عمل نو نو ده غید وجن اللہ وی زب تعالی سپکون که عذاب در کمان فیامکی برمائی والذین ینفقونا آکسان جاگا خرچ کئی اموالهم اغفل مانونا ریعا الناس دفارا دخودن خلقتا خلقتا زان خیتی ما پلانی شمی خیراتی ورکو پلانی مدرسه کی ما دمر ورکری دی پلانی غریب لا ما پا دی وقتی پیسی ورکری دی ما پا دی وقتی پلانی سری سرقل کری دی فاللا فرمائی داری اکار دی گوری دا دا عمل خبا ام منصورا تشدور دا باد دا الوطلی دا دلیس پیدا ورنکلا نیکی وکا خو سمندر کی ورواچا وحیر کا اللہ بتالا داری اجر در کئی نو فرمائی والذین آکسان ینفقونا چاگی خرک اموالهما اقفل مالنا ریعا الناس دفارا دخودن خلقتا ولا یؤمنون باللہ فدیز ایک اغفین زجر زواجر منافق منافق چاگا وران کارے دے اغب یعنی اول نمبر زجر هغه داو چې بخپلم بخیل دی اول نمبر زجر بخپله بخیل دی دویم نمبر چې دا نورو ته هم د بخل امر کوي او دریم نمبر دا چې دل الله څه ورکړي دی هغه پټی څلورم نمبر دا مال خرچ کوي نو ریا د پاره خرچ کوي پنځم نمبر چې په الله باندې ایمان نه راوړي په آخرت ایمان نه راوړي نو ولا یؤمنون بالله دا با ایمان نه راوړي په یو الله باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ومن یکن الشیطان مخکې دا پنځه صفات د دیو ذکر شو نو جواب مقدر دی اوسو چې ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر دې ایمان نه راوړي په الله باندې نه په ورځ د آخرت باندې کد چرتا آخرت منل نو د خپل مال بے پا الله فلار کی لگول خدا یقین نساتی نو جواب مقدر پٹرو دے فقرینہم الشیطان نو ویدا سڑے ملگر اید شیطان دے بیا رستا ویومن یکن الشیطان له قرینا وی سوچی سو شیطان دد پار ملگر فسا قرینا وی دا دیر بد ملگر دے دیر ناکار ملگر دے دا گور استا سروفا نکی استا سروفا داری نکی دا خپل دشمن وگنام یو وزیفا یادکا بہترین وزیفا دا طالب دیر پیدا در کئی چکل سہر پاسی نبی علیہ السلام و سلام حدیث تے سہر پاسی نوول نمبر آغا پوزا درے پی رسون کا فدی پوزا کی یو لاک شیطانان شپا تے رہی دا مرکز دے دا انسان دا ناز و دا نخری زیدے ناز و دا تناعوم زیدے چا پوزا نی ابو چیخ کاری نو دا شیطان دا خبیث آغا مرچی تستا قتلے دے یو لاک شیطانان علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی وی مرکز دا شیطانانو آغا دے چاگی کی یو لاک کم سے کم پکی یو لاک شیطانان ستا پوزا کی شپتے رئی وزی پیس دا دانتی دا بیا فڈانگی وقی جو ختم بے کما دیس رئیسم نکی نبی علیہ السلام ماو تا تا علاج کو دلے دے را پاسی او دس نمک کی دری پیرا پوز سنکا دا برا در اس رولی گی طول با ختم کی ورن کتا نو نستانا آغا اوچتا مرچا غنی ولی دا دارو خلافا واندی بستا قبضاو کی طول با شیطانان شی تبا دا شیطانان و مرگر اخیر با ستانا بم شیطان جوڑ شی شیطانان بدن الارد شی اللہ دیتی موتا ہو ساتی وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ أَسُوكِ شُوْدَ غَدَ فَارَ شَيْطَانُ لَهُ دَ غَدَ فَارَ قَرِينَ الْمَلْغَرِ فَسَاءَ قَرِينَ دَ دیر بد ملغرِ دے دیر خطرناک ملغرِ دے دی ملغرِنَ وَرَيْزَانُ وَسَاتَئِ زکا اغا شاعر وَيُوَعِ الْمَرْئِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينَهُ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَهْتَدِي فَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ وَمَقَرٌ سُرْعَةً وَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍ فَجَانِبُهُ تَهْتَدِي وَإِذَا سَرِنَا تَپُوس مَكَوَا يَوْ سَرِ سَرَ سَلِنْدِنْ كَيْدَا غَدَ مَلْغَرُنَ تَپُوس وَكَا چَغَ مَلْغَرَ سَنْغَوْنُ آغَ قُوِي وَلَا بَاحَ غَسَرَي علی رضی اللہ تعالی عنہ چکل کوفی تلارو دریو رضی باد تقریر وکو کوفی والا تویا اہل الکوفا قد علمنا شرارکم من خیارکم و اید کوفی خلقو منگو فی جاندل تاسو کیا و شرارتیان دا خو خلقونا آکم چخ خلق و غم منگو پی جاندل کم چخ خطرناک خراب خلق و غم منگو پی جاندل آغورتو ایتاسو سنگو پی جاندل آغورتو یالی رضی اللہ تعالیٰ خوئی پا منکی سکسان را غلیو چا غناکارو نزمونگا غناکار استاسو دناکارو سر یوزیشو او زمونگا غخ خلق و مرگستی استاسو دا خو خلق و سر وشوا نو چی سرین نفی جنینو دا غد ملگرون تپوس وکا چی ملگر سیو دا چان ناس تپاس تا دا گن کفان سروان دا بگن کفی دا چانا سفاستا دا بالمازان سروان دا کی بدا سرات رازی دا چانا سفاستا دا علماء تبلیغیان سروان دا قرآن والو سروان دا کی بدا قرآن خبری رازی کد دا کران نشی نو دا دا دا اثر با دا دا پا بچو بانده اولی گی اللہ بدل بچه علم ورکی دا دا غصم را با دا دا پا بچو کی را کارشنو دی و دینا خو خلقو سر ناس تا پاس تا گوی دا غی خیر نبا تا چرتم نمغروم کیی خیو سره دا انگر خواتا ورشی نو کچری ددا سزه با قاماخه با غسکرو بانه توشی کتور نشی نو دوله با خوبا دبا دیولگی دبا بغیر دا دولی نرازی او اتار خواد اجی سو کورشی که اتر تیونه لگی نو پا دبا دی خواد تشا خوشبوی با خوبرشی کنا نو دا جی سر خلقو سر ناس تا پاس توکا جی تال دا غین خیرون درشی بیا مخی فرمائی وما دا علیهم ویسا نقصان بغی پا دیو باندی یا سبوت باو پا دیو باندی لو آمنو ملا کچر دیو ایمان راولے وی پا یو اللہ تعالی باندی والیوم الاخر یو پورز آخرت باندی دادا زد وجن دیو ایمان نراولی نوولی ایمان نراولی تا تس نقصان دی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ او خرج کوله بدیو اچ دیول الله ورکړی او چې خرج کی هغه چې الله دیول ورکړی دی وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا بشک الله تعالی په دیو باندې پوه دی ان الله بشرت ذکر کوي بشک الله تعالی لا یظلم مثقال ذره ظلم نکی پچا باندی پاندازی دوی ذره باندی ذره ستا وید وڑو کی نا وڑو کی ذره تا اکثر چی دانور پیو زی باندی راکارا شی تا دی و شعا تری پا شعا کی تا گورا دا ذرات پا کیاولی راولی علماء کرام ذکر کئی چی دا دقی ذره تا ذره وی معمولی ونتی بسر کی تا یا سو رمائی کرام جی کرکی جی سیغار النمل والو کی سر میگی تا ذرہ وی نو برمائی اللہ چی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ بے شک اللہ تعالی ظلم نکی پچا باندی پاندازی دا وڑی ذرے و ان تکو کچی تارات لوکلو حسنتا اغلی کیتا یضاعفا اللہ بتال اغدو چند کی و یوتی من لدنه اجرا عظیما اللہ تعالی بتال در کی دقل طرفنا دیر لی اجر اللہ بدل اجر در کی ولی نیکی نکی آغا بدی ذاتی جنزی چی بدی دی وکرا اللہ دمرا رحیم ذات دے چی آغا بدی ساتو چند ندی کرے کی آغا جو پیوا خوچ نیکی دی وکرا اللہ تعالی پلس باندی بردی اخلاص کستا گوری او ایو پا و باندی او یا باندی و سو ترسی اخیر دا چی بی حساب اجر تارا در قیستا اخلاص تا گوری نو هر دنی قیل کار کی راندی واری کوا معمولی واندی نیکی او خوا اخلاقو باندی ار چا سرما گری سرم الاویگا منزکی خشو خزو کوا هر طرف تا نیکی کوا اللہ بیدر دبلی اللہ بطالا اجر عظیم در قی نو برمائی و این تکو حسن تنک چریتا کچری وی تاسو چنی کم کولا یو ضعیفا اللہ بیتالا دو چندکی ویوتی من لدنه اجرا عظیما اول بکی اللہ تالا دقل طرفنا دیر بی اجر بیا اللذین آکسان یبخلونا چو بخلقی ویامرون اللہ سبیل بخلی او حکم کئی نور خلقتا فبخل سرا و یکتمون ما آتاهم اللہ او پتی آوز چی اللہ دیو لور کردی من فضلی دقبل فضلنا و اعتدنا للکافرین او منگ تیار کردی دفارد کافرانو عذابا مهينا عذاب فكون كي والذين واكسان ينفقون شعر خرج كي أموالهم وقل مالنا رئاء الناس دفارا دخدن خلقتا ولا يؤمنون او ديو ايمان نروري بالله فيو الله تعالى باندي ولا باليوم الاخر او نفورز داخرت باندي نفورز داخرت ايمان نروري نجواب مقدر دي فتروت دي وفقرينهم الشيطان نو اذا دی عمر گره شیطان دے و مئی کن شیطان نو سو جسو داغد پر شیطان و مئی کن شیطان و سو جسو شیطان لہو داغد پر قرین المرگرے فسا قرین نو اذا دیر ولت مرگرے دے وماذا عليهم سنخصان بغي فديو باندي لو آمنوا كتردوا إيمان راولوا بالله فيولا باندي واليوم الآخر يفور الزاخرة باندي وأنفقوا وديو خرسكوا مما رزقهم الله آشي الله ديو توركوا دي الله دردر كوه دي ولتا زانا ندك دا كوه وكان الله بهم عليما او بش او الله دي بديو باندي فويا ان الله بشك الله تعالى لا يظلم الظلم لكي مثقال ذرة فعند زيد ذري باندي وان تكو كشر تشوي حسنة كشر توكلا وان تكو حسنة كشر ودانيكي حيضعفا وإن تكو حسنة كشرت رتل وفوين كيتا يضعفا الله بتعالى دبل كي ويوتي ودرب كي درب كريشي من لدنه دخل طرفنا يا ويوتي درب كي الله من لدنه دخل طرفنا أجر عظيما دير بي أجر بسم الله الرحمن الرحيم